Στις αντίο θα χαθώ, θα βγω στην εθνική οδό με ένα πείσμα φοβερό. Δεν θα κοιτάξω πίσω, έτσι που με έκανες να ζω. Δεν το αντέχω, δεν μπορώ, το τέλος δίνω πρώτη εγώ. Θέλω να ζήσω, θα σταματήσω φορτηγά για να με πάρουνε μακριά έξω από τα σύνορα, να σε ξεχάσω. Θα κάνω σκόνη τη ζωή μες στα χιλιόμετρα, γιατί δική σου ήτανε κι αυτή. Τι έχω να χάσω? Θα διαβάζω τη ζωή, δεν θα είμαι άλλο θεατής. Θα είμαι αγνώριστη, θα δεις την πόρτα μόλις κλείσω. Κι αυτό δεν είναι απειλή, είναι απόφαση ζωής. Να με αλλάξεις δεν μπορείς. Θέλω να ζήσω, θα σταματήσω φορτηγά για να με πάρουνε μακριά έξω από τα σύνορα, να σε ξεχάσω. Θα κάνω σκόνη τη ζωή μες στα χιλιόμετρα, γιατί δική σου ήτανε κι αυτή. Τι έχω να χάσω? Φορτηγά για να με πάρουνε μακριά έξω από τα σύνορα, να σε ξεχάσω. Θα κάνω σκόνη τη ζωή μες στα χιλιόμετρα, γιατί δική σου ήτανε κι αυτή. Τι έχω να χάσω? Θα σταματήσω φορτηγά